NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Premier Rutte is in Kiev ontvangen door de Oekraïense president Zelensky. Op een persconferentie met Zelensky zei Rutte dat Oekraïne ook vecht voor de vrijheid, de veiligheid en de waarden van andere landen. U moet dit winnen, zei Rutte. Justitie eist levenslang tegen Saïd R., die gezien wordt als de rechterhand van Ridouan Taghi. R. zou betrokken zijn bij 3 liquidaties, plus een aantal pogingen en voorbereidingen. In het Marengo-proces is nu 6 keer levenslang geëist. Minister De Jonge is teleurgesteld dat de VVD zijn woningbouwplannen afkraakt. De Jonge wil dat het Rijk meer mogelijkheden krijgt om gemeenten te dwingen woningen te bouwen in de sociale sector. De reactie van de VVD noemt hij liefdeloos. En in Duitsland is slagerzanger Tony Marshall overleden. In 1971 had hij een grote hit met Schöne Maid. Andere successen waren Ich fang für dich den Sonnenschein en Komm gib mir deine Hand. Tony Marshall was 85. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. De meeste files die veroorzaken maar een paar minuten vertraging. Op de A44 heb je het meeste oponthoud momenteel van Amsterdam naar Den Haag. Je doet er 10 minuten langer over tussen Leiden en Wassenaar. Wat verder opvalt is een ongeluk op de A10 Oost bij Amsterdam richting Zaanstad. Daar heb je 5 minuten oponthoud. Bij Durgerdam is de afrit daardoor ook dicht. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je bij Zoeterwoude Rijndijk nog 5 minuten tijdverlies na een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Het is de tweede stad van Oekraïne, Kharkiv. Op 30 kilometer van de grens met Rusland. Mensen spraken er ook altijd Russisch. Maar van de 2 miljoen inwoners is inmiddels zeker de helft gevlucht. Maandenlang werd er hard om de stad gevochten. Na de zomer drongen de Oekraïners het Russische leger terug. Maar nog steeds is het er niet veilig. Ook vandaag vielen er weer raketten. Wat betekent die oorlog voor de bewoners van Kharkiv? Hoe leef je verder als je wordt bestookt met raketvuur? En hoe hou je een stad aan de gang als de boel voortdurend kapot wordt geschoten? Straks een portret van Kharkiv, een stad in oorlog. Maar we beginnen in Amerika. Tijd voor buitenland, we gaan de grens over. Het is een vraag die al een tijd boven de markt hangt. Gaat Donald Trump vervolgd worden voor pogingen om de uitslag van de afgelopen presidentsverkiezingen te beïnvloeden? En op die vraag lijkt langzaam maar zeker een antwoord te komen. Gisteren verscheen het langverwachte rapport van de Grand Jury, die onderzoek doet naar de gang van zaken rondom de verkiezingen in Georgia. En intussen meldde zich ook een nieuwe Republikeinse kandidaat voor het presidentschap. Oud-correspondent in Amerika, Casper Thomas, welkom. Hi Sophie. Casper, er wordt op meerdere plekken onderzoek gedaan naar de praktijken van Donald Trump rondom die afgelopen presidentsverkiezingen. Waarom is nou juist dat onderzoek in Georgia zo saillant? Nou, eigenlijk omdat wat Trump daar gepoogd heeft de meest naakte vorm van poging tot verkiezingsbeïnvloeding is geweest. Je kunt het even terughalen. Trump heeft in de nasleep van de presidentsverkiezing van 2020 een telefoontje gepleegd naar de betreffende verkiezingsfunctionaris in die staat en gezegd: hey, kun jij niet even regelen dat ik 11.000 stemmen meer op mijn teller heb gekregen, want dan lijkt het net alsof ik in deze staat gewonnen heb. Nou, dat is een openbare uitnodiging tot fraudepleging. Dat is een strafbaar feit in de Verenigde Staten. Plus, dit telefoontje is gewoon vastgelegd en later bekend geworden. Dus het is eigenlijk de plek waar Trump zich het minst makkelijk kan verschuilen. Dat is een belangrijke reden. Hmm. Tweede belangrijke reden, daar komen we denk ik over te spreken, is dat de aanklager daar wordt omschreven als een pitbull, om het zo maar even te zeggen. Laten we die er zo even uitlichten. Toch eventjes dat rapport van gisteren, dat is dus samengesteld door een grand jury. Leg nog even uit, wat doen die precies? Nou, dat is eigenlijk we kennen het systeem van juryrechtspraak in de VS natuurlijk veel via de films en de rechtbankseries. een grand jury is eigenlijk hetzelfde, maar dan achter gesloten deuren. Een groep leken, burgers die zich moet beraden op de vraag of de voorgelegde feiten ten aanzien van een bepaalde verdachte inderdaad noden tot het doen van strafvervolging. En zij moeten dus getuigen aanhoren, bewijsstukken wegen en zonder permissie van die grand jury, die dus in alle beslotenheid in het geheim opereert. Je weet ook niet wie erin zit, in tegenstelling tot zo'n publieke jury. Dat is eigenlijk het signaal, het seintje dat een openbaar aanklager nodig heeft om daadwerkelijk tot strafvervolging te mogen komen. En die wordt dus vooral ingezet, die grand jury, voor hele zware zaken waar dit, als het gaat om mogelijke verkiezingsfraude van een ex-president, er natuurlijk zeker één van is. Ja, en wat kwam er vooralsnog uit dat rapport? Want ik begrijp dat het maar ten dele is gepubliceerd. Het is ten dele maar gepubliceerd. Grote delen die wel gepubliceerd zijn, daar was ook weer een hoop weggelakt. Maar goed, er kwamen wel wat dingen uit naar voren. Eén daarvan dat de jury toch wel echt het idee had, inderdaad, hier is een poging tot verkiezingsfraude, heeft daar plaatsgevonden. Dat telefoontje van Trump, dat kon echt niet. Dat was het ene. Het tweede is, en dat was ook echt wel saillant, is dat er in dat proces, in alle getuigenverhoren die er hebben plaatsgevonden in dit onderzoek in Georgia, is dat er een van de ondervraagden meineed gepleegd zou hebben. Dus die heeft gelogen in de rechtszaal of onder ede. En dat zal dan waarschijnlijk natuurlijk in het voordeel van Trump geweest zijn. Dus iemand heeft daar proberen dan wel zijn hachje, dan wel het hachje van Trump proberen te redden. Hmm. Wie dat precies is, dat weten we niet. Wat we wel weten is dat de hele kring rondom Trump is gehoord in deze zaak. Er zijn enorm veel getuigenverklaringen afgelegd. Dus het is een hele zware zaak. Eigenlijk is iedereen gehoord, behalve Trump zelf, zou je zo ongeveer kunnen zeggen. En Casper, misschien is dat een voor de hand liggende vraag, maar waarom is hij niet gehoord, nog niet? Nou, dat is best een ingewikkelde vraag. Er zijn ook wel pogingen gedaan natuurlijk hier en daar om Trump zelf aan het praten te krijgen. Niet zozeer in dit onderzoek, maar ook in andere onderzoeken. Ik heb niet precies kunnen achterhalen waarom de aanklager in Georgia in dit geval, misschien heeft het wel geprobeerd, dat weet je niet. Ik denk dat het eerlijk gezegd het voornamelijk mee te maken heeft op het moment dat je Trump dagvaart, zegt, hey, je moet je komen getuigen, dan ontspint zich een gigantisch juridisch proces. Dan Trump kan eigenlijk tot aan het Hoge Rechtshof procederen om maar te zeggen, ik hoef niet te gaan getuigen. Dat leidt eigenlijk enorm af van de zaak. De kans is groot dat zelfs als hij zou komen, dat hij gewoon zegt, ik beroep me op het zwijgrecht. Dus, en hij is de hoofdverdachte. En dat, uiteraard zal hij dat dus doen. Dus dan heb je er niet zoveel aan. Interessante parallel. Er loopt een andere zaak. Dat is, laten we zeggen, de nationale zaak. Die vanuit het ministerie van Justitie in Washington loopt. Daar is ook een speciaal aanklager die achter Trump aan zit. Die heeft nu wel bijvoorbeeld Mike Pence opgetrommeld. Trumps oude vicepresident. Om te zeggen, je moet komen getuigen. En wat Pence doet inderdaad. Die probeert met alle macht te voorkomen dat hij zou moeten spreken. Nou zei je, hè, er zijn een aantal delen maar naar buiten gebracht van dit rapport. Er zijn ook veel stukken zwart gelakt. Dat gegeven wordt opgepakt door veel media als een signaal dat deze openbaar aanklager echt ook van plan zou zijn om Trump aan te klagen. Wie is die openbaar aanklager? Waarom is zij zo belangrijk in deze zaak? Nou, ze heet Fannie Willis en ze heeft voornamelijk bekendheid gekregen eigenlijk door deze zaak. Het is iemand die zich er echt heel erg in heeft vastgebeten. Die zich niet van een stuk laat brengen door inderdaad de pogingen van de getuigen om onder verklaren uit te komen. Het is een relatief jonge vrouw. Ze heeft haar vader was heel actief in de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Op haar kantoor hangt een uitspraak van de zwarte burgerrechtenactivist Malcolm X. Gerechtigheid moet geschieden. Ik parafraseer even, voor iedereen, ongeacht wie het is. Nou, dat is natuurlijk een saillant motto als het gaat om een zaak over Trump. Dus het is iemand die zich echt heel erg in die zaak heeft vastgebeten. En ook heel lang eraan heeft gewerkt. Want soms denken mensen van, jeetje, hebben we het hier nu nog steeds over? Die verkiezingen van 2020, dat is al 2 jaar geleden. Maar het recht in Amerika, zoals op veel plekken, dat gaat gewoon vrij langzaam. Dus die Fannie Willis, die zit al 2 jaar eigenlijk aan deze zaak te schaven en te werken. En nu lijkt het moment dus te komen dat ze zegt, ik heb mijn zaak rond. We weten nog niet 100% zeker of er inderdaad een aanklacht uit gaat komen. Maar zoals je al zei, Sophie, het feit dat rapport nu deels naar buiten komt en ook dat weglakken van heel veel informatie, dat gebeurt om die mens van die grand jury te beschermen, dat hun identiteit niet bekend wordt. Ook dat wordt opgevat als een signaal dat ze toch wel degelijk van plan is om de stap richting een daadwerkelijke aanklacht te gaan zetten. Ja, maar ja, hoe gevaarlijk kan dit dan worden voor Trump? Want je zegt, er ligt hard bewijs van dat telefoontje. Tegelijkertijd riep hij zelf dat hij niet onder de indruk was van dit rapport. Nee, maar goed, Trump kan volgens mij een veroordeling nog interpreteren als een vrijpleiting. Laat dat maar aan hem over. Kijk, wat interessant aan dit is, er lopen zoveel zaken tegen Trump dat ik zelf soms op wijze van spreken door de bomen het bos niet meer zie. Wat er interessant aan deze zaak is dat het gat tussen, laten we zeggen, het feit en de wet is niet zo heel groot. Het is, wat ik al zei, een heel duidelijke overtreding in het Amerikaanse wetboek. Poging tot verkiezingsbeïnvloeding, verkiezingsfraude. Het is heel duidelijk. Ik zeg, het telefoontje daarvan is heel duidelijk. Dus de kans is gewoon groot dat daar een robuuste zaak ligt. Ter vergelijking, er loopt ook weer een zaak in New York. Die gaat over het betalen van zwijggeld, wat Trump dan gedaan zou hebben. Nou, het is ambigu in de Amerikaanse wet in hoeverre dat nou echt daadwerkelijk een overtreding is die iemand in dit geval aangemeten kan worden. En de Amerikaanse wet schrijft wel voor. Bij vaagheid moet de wet altijd geïnterpreteerd worden in het voordeel van de verdachte. Nou, dat geeft een enorme ruimte op het moment dat de wet vaag is. Maar als het gaat om verkiezingsfraude is de wet glashelder. En nog even over die verkiezingsfraude, of in ieder geval het vermeende verhaal van de gestolen verkiezingen. Vandaag kwam de Washington Post met onthullingen over Fox News, die juist over dat verhaal hard op de trom sloegen in 2020. Terwijl allerlei mensen hoog in de boom bij Fox daar privé heel anders over dachten. Wat is dat voor verhaal? Nou ja, dat is een zoverste signaal dat wat mensen, wat conservatief Amerika en misschien ook progressief Amerika aan publiek roept, niet helemaal strookt met hun persoonlijke opvattingen. Het is natuurlijk gevoelig, want Fox News heeft een belangrijke rol gespeeld in het voeden van twijfels over die verkiezingen en heeft zich altijd heel erg trouw aan Trump getoond. Maar wat blijkt dat de mensen om wie het gaat, de gezichten van Fox privé eigenlijk, bij wijze van spreken, met de vinger naar hun voorhoofd wezen als het gaat om de ex-president. Weet je, het nadeel is, kijk, de televisie in Amerika is wat dat betreft gewoon opportunistisch. Ik bedoel, op het moment dat Trump er weer zou zitten, of hij zou weer presidentskandidaat zijn, dan acht ik de kans groot dat ze gewoon weer met het refrein meezingen. Maar ja, weet je, en voor de trouwe Fox News-kijker zal deze dubbelhartigheid eigenlijk niks uitmaken. Intussen is bekend geworden dat Nikki Haley zich kandidaat stelt voor de Republikeinen op weg naar die volgende presidentsverkiezingen. Spannende race wordt het hoe dan ook weer. Dank voor nu, oud-correspondent Casper Thomas. Bureau Buitenland. Hoe leef je verder in een stad die voortdurend bestookt wordt door raketten? Ook vandaag nog. En waar zeker de helft van de mensen is weggevlucht. Op 24 februari is het precies 1 jaar na de Russische invasie in Oekraïne. Aanleiding vonden we hier bij Bureau Buitenland om een podcastserie te maken over de vraag wat het betekent om te leven in een stad in oorlog. Collega's Michiel Driebergen en Edwin Koopman maakten een portret van Kharkiv, de tweede stad van Oekraïne, op een steenworp afstand van de Russische grens. We draaien zo een fragment en mocht u dan denken, hè, nou hoor ik daar weer, maar dan in een heel andere rol dan die van presentator. Dat klopt, in deze podcast vertolk ik de stem van de stad. Een fragment uit het eerste deel van Stad in Oorlog. Welkom in Kharkiv. Wat een metalen platen hangen er boven mijn hoofd te wapperen in de wind. Een deel van het dakzeil ook. En dan staat er een bord, twee zeils, Ditski Rinok. De markt voor kinderspullen. Jij kwam hier ook, Katharina. Yeah, I was wanted to buy a teddy bear. I was hoping that something could still exist here. But it's just nothing. You just come in the back and you're found in these holes. Things which just was like taken out of the reality. Geldt voor veel mensen in Kharkov terugkeren naar de stad en dan lege plekken vinden. Lege plekken op de markt, lege plekken in je hart. Het is grote rollen stof. I will make a beautiful like a kids toys. Deze mevrouw heeft toch wel 3 klanten, inclusief Katharina. В разрушен был март. Когда было прилеты, вот когда изгорело все. Ja, in maart werd haar hele winkeltje op het terrein hier verderop, waar ze nu dus aan het wegbreken zijn, werd helemaal verwoest met alle spullen erin. Dat moet een catastrofe zijn geweest. Скажем так, я рынок сразу не узнала. Я проработала здесь столько лет, я не могла понять, где я нахожусь. То есть. Ja, dat was inderdaad een ramp. Ik kwam hier 21 jaar gewerkt en ik wist gewoon niet de weg te vinden door al die verwoestingen. Ik herkende het gewoon niet meer terug. Het was 1 grote rokende puinhoop in maart dus. Ну вот я решила, мне сказали, это глупо возвращаться, это тебя не товар первой необходимости. Я сказала, люди хотят праздник. Ze verklaarde me voor gek toen ik hier van de zomer weer opnieuw begon, zegt de winkelverkoopster. Met knutsel- en feestspullen notabene, geen eerste levensbehoefte. Maar mensen hebben het nodig het leven te vieren in Kharkiv, was haar overtuiging. Dank je wel, ik ga 5 patronen. Met z'n Als je vanaf de markt naar het centrum rijdt, verandert het asfalt in kinderkopjes. Langs het klooster van de Heilige Maagd, dat er ook al 4 eeuwen staat. In de Hoofdstraat, bij het Theaterplein, zit de man met de baard. Hij draait er elke middag zijn orgel, elke dag hetzelfde wijsje. Aan de overkant in het park wandelen oudere dames in hun gewatteerde jassen en gebreide mutsjes tussen de beelden van Pushkin en Gogol. Net als voor de oorlog. Maar kijk, Gogol is verstopt onder zandzakken tegen de bommen. En Pushkin, die hebben ze van het najaar onthoofd. Hij is gecanceld. Te veel symbool van de Ruski Mir, de Russische wereld. Gek, want iedereen spreekt Russisch in mijn stad. Iedereen kan Pushkin opdreunen. Pagina's lang. Ik kwam zelf tot bloei in de Sovjet-tijd. Toen Russisch de officiële taal was. Wist jij dat ik de hoofdstad was van Sovjet-Oekraïne? Eigenlijk moeten we even naar het Vrijheidsplein. Daar staat nou echt een parel uit de tijd van Lenins nieuwe economische politiek. He, kapitalisme met een communistisch sausje. Michiel staat ernaast met Vulko Treffers, een Nederlandse stedenbouwkundige. Die geeft les hier. Dit is, zeggen ze hier in Kharkiv, het grootste plein van Europa. Plosja Svoboda, het Vrijheidsplein. Heel groot, onmetelijk. Aan de andere kant, een beetje om het hoekje van ons zicht, is het provinciehuis volledig verwoest. En hier achter ons, we draaien ons om, we staan naast het Derspromgebouw. Nou, ik begrijp het, de eerste wolkenkrabber van de Sovjet-Unie ooit. Klopt. Het was toen het gebouw waar de Oekraïense staat in was gehuisvest. Maar vooral heel beroemd geworden om de architectuur met de loopbruggen. Het is echt een modernistisch gebouw. En het heeft een hele eigenzinnige stijl eigenlijk. En bekend in heel de Sovjet-Unie. Ja, Kharkov was volgens mij toen, tussen de twee wereldoorlogen, de hoofdstad van Sovjet-Oekraïne. Ja. Trotse stad. Ja, klopt. Een hele trotse stad. Het is ook een universiteitsstad. Die gebouwen staan hier direct weer tegenaan. Uit een andere tijd. Dicht getimmerde ramen wel, hè? Op de universiteit. Ja. Daar zijn nog wel wat afdelingen actief, naar ik heb begrepen. Maar het meeste is dicht getimmerd en eventjes voorlopig buiten werking. Maar dit was een hele trotse stad. Het is was een handelsstad ook met Moskou, Leningrad, met andere Sovjet-republieken. En het was dus die universiteitsstad. Dus het lag heel, heel strategisch tussen die meer westelijke kant van Europa in en het oostelijke deel of noordelijke deel van de Sovjet-Unie. De oorlog brengt een trauma boven van die andere keer dat ik werd beschoten. By the 10th of March, 2nd SS Panzer Corps was sweeping round the north of Kharkov into the rear of the enemy forces facing 48th Panzer Corps. Zwaar gehavend kwam ik uit de Tweede Wereldoorlog. Van elke 10 gebouwen waren er 7 kapot. Van elke 3 inwoners waren er 2 gevlucht of dood. Maar ik werd herbouwd met betonnen kolossen, het symbool van de industriële Sovjet-Unie. Mijn fabrieken produceerden voor iedereen, van oost tot west. Mijn tanks, machines en tractoren gingen naar Lviv en Vladivostok. De Sovjet-Unie was natuurlijk groot en was een wereldmacht. Was ook vooruitstrevend op bepaalde gebieden. Daar kan je trots op zijn, ook met terugwerkende kracht. Zo'n gebouw als dit, ja, dat staat er maar mooi wel. En dat komt uit die tijd. En het waren architecten uit Leningrad, uit Sint-Petersburg, ja. Maar voor heel veel mensen is de Sovjet-Unie ook sociaal gezien een tijd van onderdrukking, een tijd van armoede, een tijd van hele grote verschillen in geld, in macht, in positie, in netwerk. Ja, dus voor heel veel mensen ook een hele angstige of negativiteit. Dus daar zoekt men nu in. Ja, en daarnaast, Oekraïne was natuurlijk wel een eigen staat. Het was niet een onderdeel van Rusland. Kharkiv was de hoofdstad van die Sovjetstaat. Ja, en als je dus nu hebt over waar de laatste 8 jaar over gesproken wordt, over de invloed van Rusland, dan gaat het dus niet meer over het Sovjet, het samen onder één vlag opereren of samenwerken, waarbij we wel zelfstandig in staat zijn en een aantal regels hebben met elkaar. Maar dan gaat het eigenlijk over de Russen die het over willen nemen en het bij zich willen trekken. En dus het is een heel ander verhaal geworden dan het oude verhaal, waarbij het die samenwerking tussen die staten was, met een grote dominantie van Rusland, dat natuurlijk wel. Ik denk dat die jongste generatie, die Sovjet-tijd, die kennen ze ook niet. Hebben ze niet meegemaakt. Mijn studenten, die weten dat van hun ouders een klein beetje, zelfs hun ouders hebben dat niet meer meegemaakt. Of maar alleen maar als klein kind. Dus voor hun is dat ook vooral uit de boekjes en uit de verhalen. Ook dat is heel bijzonder om van hun te horen. Dat ik denk van, oh ja, natuurlijk. Dit is echt lang geleden. Maar zijn die jonge architectuurstudenten wel trots op dit gebouw? Ja, dit gebouw vinden ze absoluut stoer en de verhalen daarachter. Maar het is wel een beetje uit de boekjes. En het is niet zo van waar ze zichzelf nog aan relateren als van daar hoor ik bij of zo. Zelfs niet in Kharkiv. Dicht bij Rusland. Zelfs niet in Kharkiv. Misschien wel juist niet in Kharkiv. In Kharkiv waren ook grote opstanden in 2014. Toen het leger echt nog helemaal niet zo sterk was. Juist hier werd door de burgerbevolking heel hard tegen die separatisten gevochten. Ze hebben het hier weer vrijgekregen, in Donetsk en Luhansk veel minder. En ja, dat zegt ook iets. Ik weet nog goed hoe de pro-Russische bewoners hier werden opgejut om een opstand te beginnen. Zogenaamde separatisten. We hebben ze eruit geschopt. En niet alleen hen. We hebben meteen Lenin, het symbool van het Sovjet-verleden, van zijn sokkel getrokken. Hij stond hier nog, midden op het plein van de vrijheid. Ook toen de Sovjet-Unie al lang gevallen was. Hij viel zo op zijn bronzen kop hier op het plein in stukken. Ja, Anna, de schrijfster in Saltovka. Die heeft dus, behalve die hond, ook een papegaai. Lira. Wat roept hij nou? Poetin klootzak. Leven Oekraïne. Zelfs de beesten zijn patriotten geworden. Als die hond kon praten, had Anna hem vast ook leren schelden. Oh, wacht. Anna gaat weer lezen. Luister. Сейчас начало второго день. Громыхает раз в час или чуть чаще. Gerommel ieder uur of vaker. Salvo's. Hard, minder hard. Mijn dochter heeft het adres gevonden van de dichtstbijzijnde schuilkelder. We zouden daarheen moeten, maar de benen willen niet. Вся моя семья тут, в Харькове. И, наверное, как и все украинцы сейчас. Mijn hele familie is hier in Kharkiv. En, net als alle andere Oekraïners waarschijnlijk, zitten we boven op het nieuws. We proberen niet in paniek te raken en de situatie rustig te beoordelen. Zoals het officiële advies luidt. Ik ben vandaag weer 1 keer in tranen uitgebarsten van al die talloze keren. Toen ik zag hoe een roodharig zwerfhondje de weg oprende, dwars door het volgende salvo van schoten. Bang. Zonder te begrijpen wat er aan de hand was. 1 vraag leek in haar ogen bevroren. Waarom? Ik voel me net zo. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Klote dictator. Ongelooflijke teringzooi. Будь проклят диктатор. Грёбаное хуйло. U hoorde schrijver Anna Ginn, vertolkt door Laura Stek. Anna is een van de bewoners die ondanks de oorlog achterbleef in de Oekraïnse stad Kharkiv. Met haar hond en haar papegaai. Dit was een fragment uit onze podcast Stad in Oorlog, Kharkiv 1 jaar onder vuur. Gemaakt door onze correspondent Michiel Driebergen en collega-redacteur Edwin Koopman. De eerste 2 delen zijn nu te beluisteren via iedere podcast-app of op de site van NPO Radio 1 onder Stad in Oorlog. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag, voor vanmiddag. Zometeen zit hier op deze plek Humberto. Ook daar aandacht voor de oorlog in Oekraïne. Maar voor een andere stad, Mariupol. Die is sinds de allesverwoestende verovering in april in Russische handen. Te gast zijn de journalisten van de Volkskrant die via TikTok uitzochten hoe het leven in Mariupol nu is. Dat dus direct na 2 uur. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er maandag weer om 2:30. Ik wens u vast een heel goed weekend. Doorgekopt. Kans. Live Sport op NPO Radio 1. Terugleggen bij de tweede paal. Inkoppen. Morgenavond de topper in de Eredivisie, Feyenoord AZ. Dit is de mogelijkheid, alleen op het doelhof. En hij scoort niet. Morgenavond om 9 uur in NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. Het eindsignaal is hier. Feyenoord AZ. Wie luistert, weet meer. Ster. De Easy's van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Easy's combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 16 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Easy's nu op mrmarvis.com. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Easy's nu op mrmarvis.com. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Lekker kamperen met een goed bed doe je in een Smitveld vouwwagen. Geniet van eindeloze avonden onder de gezellige boogluifel. De beste combinatie van trailer en stormtent. Voor fijne vakanties ga je naar smitveldvouwwagens.nl. Ik dacht dat ik geen schulden had. Bleken de aanmaningen van mijn mobieltje in de spambox te zitten. Via iDeal meteen betaald natuurlijk. Ik betaal altijd. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak. Dan blijkt een betalingsachterstand soms een misverstand. Dat scheelt juridische kosten en voorkomt dat u als opdrachtgever klanten kwijtraakt. GGN. Sociale incasso levert meer op. De mooiste vouwwagen vind je op smitveldvouwwagens.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Pst, hey, heb je ook wel eens last van jeuk of irritatie tussen je billen? Nou, je bent niet de enige. Daarom is er Anamel. De natuurlijke honingzalf die je van dit onprettige gevoel afhelpt. Dus, niet meer krabben? Kijk dan snel op anamel.nl. Anamel is een medisch hulpmiddel. Check, check, dubbelcheck. Wist je dat Michiel, business intelligence specialist bij Zicht, zich in alle vrijheid onderdompelt in media- en klantonderzoeksdata en vervolgens alles overzichtelijk in 1 dashboard zet? Ideaal voor zijn collega's om de beste mediastrategieën en campagnes te ontwikkelen en performance optimaal te monitoren. Zo versterkt Zicht de groei van klanten. Freedom to grow noemen we dat. Zicht, met Z-I-G-T. Ondeugenddaten.nl, de spannendste en stoutste datingsite van Nederland. Samen op avontuur? Via ondeugenddaten.nl vind je in no time een spannende date. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of juist fel op tegen. Goed doen geeft voldoening in je leven. En ook als je er niet meer bent, kun je jouw idealen laten voortleven. Ontdek het op toegift.nl. Ben jij het type... ik weet het nog niet zo zeker. Dan kan beleggen soms intimiderend zijn. Zeker als het nieuw voor je is. Bij de Giro bieden we je alle tools en informatie om vol vertrouwen de sprong te wagen.